Söylenir gezersin de yaban ellerde, diyar ellerde. Bağdat diyarına da vardın mı durnam, vardın mı durnam? Medine şehrinde Fadıma'na efendim nazlı sunayı. Makamı boylarda gördün mü durnam, gördün mü durnam? Medine şehrinde Fadıma anayı efendim sunayı. Makamı boylarda gördün mü durnam, gördün mü durnam? Medet dergahında gülüm var yar yar efendim, gülüm var yar yar. O dergaha yüzlerin sürdün mü durnam, sürdün mü durnam? O dergaha yüzlerin sürdün mü durnam, sürdün mü durnam? Tılısın eremleri elinden, kırkların narına durdun mu durnam? Ah yar yar, dost dost, medet yar yar aman. Biz de varalım, varıp dergahına da yüzler sürelim, sürelim. Canları feda edip dostu görelim. Sen de bu sırlara erdin mi durnam? Ah yar yar, dost dost, medet yar.